თათრილამურა ტრასა ეძოში. ტრის პატარა სახლი უკვე დაუმეგობრდა დედასაც, მამასაც და რვა ბავშვსაც, რა საკვირველია სამაურის მილსაც. თავიდან ფიქრობდა, ეს რა მოუსვენარი ოჯახი გადმოვიდა ჩემთან საცხოვრებლადო. თითქოს მის კედლებს მიღმა ვიღაც გამუდმებით დაეძებდა რაღაცას, რაც ერთო უჩვეულო იყო სახლისთვის, რომელშიც ბოლო წლებში მხოლოდ მოხუცი ცოლ-ქმარი ცხოვრობდა. დედაბერი და ბერიკაცი საერთოდ არ ხმაურობდნენ. ხანდახან სახლი გაოცებულიც კი ეკითხებოდა თავის თავს, მეტად აქ საერთოდ ვინმე თუ ცხოვრობსო. ახლა სახლს ამ კითხვის დასმა ნამდვილად აღარ ჭირდებოდა. ადვილი მისახვედრი იყო, რომ ამ სახლში უამრავი ადამიანი ცხოვრობდა. დილიდანვე ისმოდა სახლიდან კაკუნის, სიმღერის, ხტუნვის, ცეკვისა და ტყეფის ხმები. დიდადა ერთადერთი იყო, რომელიც არ ხმაურობდა, თუმცა ხანდახან ხვრინავდა და სახლი მაშინ გახვდებოდა, რომ სამზარეულოს გვერდით მდებარე პატარა ოთახსაც ჰყავდა ბინადარი. დრო გადიოდა და გასაკვირველია სახლი მასში მცხოვრებ თითოეულ სულიერს დაუმეგობრდა. ხოლო თუ ოჯახის ყველა წევრი ერთად მიდიოდა სადმე, სახლი ისე დარდობდა, რომ მხოლოდ მათ დაბრუნებაზე ფიქრობდა, რადგან როცა ისინი შინ იყვნენ, მთელი დღე განმალობაში იმდენი სასაცილო რამ ხდებოდა, სახლს გასართობი არ ელეოდა. დილაობით მამა და საბარგო მანქანა მიემგზავრებოდნენ. ახლა ერთობს ახალისო იყო მათი ყურება, რადგან მანქანა ნამქერში ეფლობოდა, მერე ყველა ბავშვი მიდიოდა და ნიჩბებით ეხმარებოდა მანქანას ნამქერიდან ამოსვლაში. მერე მამა მანქანის დაქოქვას ცდილობდა, მაგრამ თოვლში ერთ ადგილზე ტრიალი ბორბლებს უფრო უადვილდებოდა და ბავშვებს ისევ უხდებოდა დახმარება. სახლი იმაზე იცინოდა და წინანდელზე გაცილებით მეტი ნაპრალი უჩნდებოდა, რადგან მამისა და შვილების ყურება მართლა ძალიან სასაცილო იყო, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მანქანით ერთი ნაბიჯი წინ წაიწევდა და თხილში ბორბლის ნაკვალევში ისინი ვარდებოდნენ. ვისაც მანამდე ნიჩბები ეჭირა, იყო ერთი სიცილი და ჩოჩქოლი. ესეც ასე გაიფიქრა სახლმა. ახლა დიდი ბავშვები სკოლაში წავლენ და მათი ყურებით გავერთობი. სწორედ ასე მოხდა. ნახევარი საათის შემდეგ ზურგზე ჩანთა გადაკიდებული ეზოდან გავიდნენ. რამდენიმეჯერ შუა გზაზე გაჩერდნენ და დამშვიდობების ნიშნად ხელი დაიკნეს. შეიძლება სამჯარაულოსთან ფანჯარასთან გომ დედას ემშვიდობებოდნენ, მაგრამ სახლმა თავი დაირწმუნა, რომ ხელს სწორად მას უქნევდნენ.